किंचा कहते हैं कि भाई देखो किस क्रम से कर्तव्य है वो ये अपेक्षा किए जाने पर जवाब में कह रहे हैं, क्योंकि आपने योग का कर्तव्यता की प्रतिज्ञा कर दी है, योग कर्तव्य कह दिया, योग तब योग है, योग कर्तव्य है, लेकिन किस क्रम से कर्तव्य है वो ये पूछे जाने पर क्रम बता रहे हैं। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्ता सर्वानशेषद मनसी वेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्दद शनि शनिर्परमेत बुद्ध्याग धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। संकल्प प्रभवान कामान, ये जो कामना है संकल्प से उत्पन्न होती है। पहले भी एक बार महाभारत का श्लोक सुनाया था, 12वें सर्ग 177वां अध्याय 25वें श्लोक में कहा गया था, काम जानासी ते मूलम संकल्पाध्यायसे किला। हे काम ते मूलम जानामी, मैं तेरा मूल को जानता हूं। संकल्पाध्यायते किला, तुम निश्चित रूपेण संकल्प से पैदा होते हो। भाष्यकार या भगवान भी देखो उसी बात को दूसरे शब्द में कह दिया, संकल्प प्रवान कामना, संकल्प से उत्पन्न होती कामनाएं, कामनाओं के वजह से कर्म करते हो, कर्म करने से अनेक प्रकार का फल भोगते हो। इसलिए कामना ना हो तो क्या करना पड़ेगा, संकल्प को त्यागना पड़ेगा। संकल्प त्यागेंगे तब कहते सर्वान संकल्प प्रभवान कामान अशेषतः त्यक्त्वा, संपूर्ण रूप से त्यागना पड़ेगा। संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को संपूर्ण रूपेण त्याग दो, और संकल्प को भी त्याग दोगे अपने आप कामना है त्याग हो रहा है। ये संकल्पजन्य कामना है, उनको पूर्ण रूपेण त्यागने का मतलब क्या, जड़ को ही हटाओ, संकल्प को ही दूर कर दो। कामनाएं वासनाओं की वजह से होती रहती है, अनेक जन की वासनाएं है ना, तो कामनाएं जगती रहती है, कभी कुछ की इच्छा जगती है, कभी कुछ की इच्छा जगती है कि नहीं। बैठे बैठे इच्छाएं सामने दिखाई देती, दृश्य रूपेण आती रहती पर्दे के ऊपर, वृत्तियां चलती है, और कई बार वासनाओं की वजह से नहीं है, इस जन्म में देखा हुआ क्या वजह से हो जाता है। एक महात्मा बनारस में थे, वो कहते थे कभी भी किसी उत्सव में नहीं जाना, किसी उत्सव में नहीं जाना, और कुंभ मेला में तो भूल से भी नहीं जाना। नहीं क्यों मारा, क्या कारण है, कहते दो कारण है। एक कारण है उत्सव में क्या होगा, वहां एक महात्मा होगा जो अध्यक्ष होगा, वो बैठा रहेगा और उस उत्सव में उसकी सारी स्तुति करते रहेंगे, ये महाराज ऐसे है, वो ऐसे है, ये किया वो किया, वैसे किया, सुन सुन के तेरा भी दिमाग खराब हो जाए, तुम भी चाहे मैं इससे भी ज्यादा करके दिखाऊं ताकि दुनिया मेरी प्रशंसा करे। एक समस्या ये है, तेरे अंदर संकल्प जग जाएंगे, इसने जितना काम किया है जो लोग गिन रहे हैं तुम उसे और चार लिस्ट में जोड़ लो, और कहो इसे भी ज्यादा मैं करूंगा। आपको मेले में क्यों नहीं जाना, कभी इसलिए कि वो हाथी घोड़े बैठे देखे तुम भी हाथी घोड़े बैठना चाहोगे, ये मुसीबत हो जाएगी। अब देखते ना आप लोग, वो महात्मा अमुक कार में आया, यही तो होता है, वो हेलीकॉप्टर में आ गया, वो हेलीकॉप्टर में आया महात्मा, हमारा पास भी हेलीकॉप्टर होना चाहिए, उनके पास हेलीकॉप्टर तो मेरे पास में आना चाहिए, अब मेरे पास उसे बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, उसे 5 सीटर का है तो मेरे पास 11 सीटर का हेलीकॉप्टर होना चाहिए। क्या मूर्ख लोग लगे हुए महात्मा होकर, उसने ऐसी सिंहासन बना दिया जिसे 25 किलो सोना है, तो मेरी सिंहासन 30 किलो का होना चाहिए, लगे हुए मुकुट उकुट सब पहनते, लिंगायत प्रसादों को देखे होंगे लोग जो वहां, बड़े विचित्र होता है, ढंडा फंडा सोने का सारा, राजा जैसे बैठते हैं, कपड़ा सपड़े वैसे वैसे पहनते हैं राजा जैसे, सोने की खड़ाव बनती है बड़ा, ये चीजें जो देखता है ना आदमी तो सोचता है मैं भी ऐसे हूं, मैं भी ऐसे हूं, कामनाएं जगती रहती है। इसे उनको सर्वान अशेषता त्यक्त्व, पूर्ण रूप में उनको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि एक भी कामना जगी और उसको सिद्ध करने लगोगे वो फंस जाओगे, महात्मा भूत का दृष्टांत देते हैं ना, महात्मा के अंदर बार बार एक कामना जगती रही, मेरे को पास कोई सिद्धि होना चाहिए। लोग कहते हो सिद्ध महापुरुष है, सिद्ध महापुरुष है, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, कोई सिद्धि होना चाहिए। वो गया पीछा पड़ा किसी महात्मा, महाराज आप सब मंत्र वंत्र जानते हो, विधि विधान, हमें कुछ बताओ। उसे भाई तुमको कितने समय के अंदर सिद्धि चाहिए पूछा, जल्दी से जल्दी चाहिए भाई, बहुत दिन से मन परेशान कर रहा है, भजन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, कुछ रहता है, सीधी सीधी सीधी रोते रहता है मन, फास्ट होना चाहिए। ठीक है 21 दिन में सिद्ध होने वाला मंत्र दे देता हूँ। ठीक, मंत्र लीला विधि विधान से मंत्र सिद्ध कर दिया। सिद्ध करने से क्या सिद्ध हुआ उस मंत्र से? एक भूत सिद्ध हुआ, भूत सामने खड़ा हो गया। महाराज हाथ जोड़ा, उसने बताइए आदेश, मैं मेरे को आपने सिद्ध कर दिया, जो सेवा कहो मैं करने को तैयार, लेकिन मुझे खाली नहीं बिठाना, खाली मैं होऊंगा तुम्हारे गले घोट दूंगा। अरे ये तो बाहर खतरनाक सिद्धि है, ऐसा कैसा सिद्धि आ गया हमारे सामने? अब जो आ गया आ गया सो आ गया ना, तो क्या करे? तो इसे उन्होंने क्या करा, तो कहे ठीक है भाई काम, झाड़ू मारो बोला, झाड़ू मारो बोला तो 2 मिनट के अंदर काम निपट गया। भूत है सामर्थ्य, पोछा लगा वो भी 2-3 मिनट में निपट के आ गया, सार लकड़ी जंगल से काट के लाओ वो भी करके आ गया 5 मिनट में। महात्मा का जन्म तो जब एक माला जपने कर पा इधर काम करके आ जाता है, जब 10 ब्रह्मचारी का काम एक केला करके आ जाता है। और काम ना दूं तो कहा है, पहले बोल दिया गला घोट दूंगा, परेशान करूंगा। अब डर के हमारे महात्मा परेशान, क्या करें इसको, कोई ना कोई काम दिन रात उसको काम बताने में लगा रहा, लिस्ट बनाते रहा महात्मा, सारा ध्यान भजन छूट गया सिद्धि के चक्कर में। क्या नेक्स्ट काम देने सोचना पड़ेगा, विचार किया ऐसे तो कब तक चलेगा, मेरा सारा भजन ही नष्ट हो गया इस सिद्धि के चक्कर में। उसने कहा तुम ऐसा करो 100 क्विंटल तेल लाओ और सबसे लंबा बल्ली लाओ, लकड़ी का बल्ली खंबा जैसे, ले आओ ढूंढ डांड के जंगल से 100 फुट लंबा वाला एक ले आया, पेड़ काट कूट के और गाय को सुखाओ, छांट छोट छिलका उतार दो, बढ़िया उसको चिकना बनाओ और शुक्रता बैठे रहना, वही जब बुलाऊंगा तो आना, नहीं तो नहीं आना, देखते रहना उसको शुक्र है कि नहीं शुक्र है। अब इधर उसको बिठा दिया वहां पे और 100 मन तेल ला के रखा है, अब पेट सूखने वाला इसको तेल पिलाओ, पिलाते जा तेल, कितना पिलाएगा पेड़ को, अब पीछे से काम बुलाता था उसको, फिर वही बिठाए रखा रहा, करते करते किसी 100 मन तेल पिला दिया उसको। अब कहा कि इस खंभे को गाड़ दो, गाड़ दिया, गाड़ने के बाद का अब यह है कि क्या करना है तुमको, ऊपर नीचे चलते रहना है बस, खंबे के ऊपर नीचे होते रहो, जब काम के बुलाऊंगा तब आना, नहीं तो अपने लगे रहो उसी में। वो चिकना था, ऊपर पहुंच ही नहीं पाता था, नीचे से नीचे आता था वो, और फिर ऊपर जा फिर नीचे आ गए, लगा रहा भूत बेचारा। अरे अपना मस्ती में भजन कर लगा, तब समझ में आई कभी कोई कामना को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करना, मेरे भूत प्रेत आ जाते हैं तो एक सिद्धि क्या, सारी सिद्धियां भूत ही है वास्तव में, चिपट जाएंगे पीछे, उनसे छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कभी इसका पीछे नहीं लगना चाहिए। अब उसके तात्पर्य और भी है कि भूत ऊपर चढ़ा, ऊपर तक पहुंच नहीं पाया, नीचे फंसा जाता, मतलब यही होती है एक सिद्धि मिली नहीं वह सफल हुआ नहीं, इतने दूसरी सिद्धि की ओर आपके दिमाग फिसल जाता, बार बार फिसलते रहता है, बार बार एक से दूसरा, दूसरा तीसरा, जितनी मिल जाए उतनी कम, कोई अंत है नहीं इसका। इसी को तो कबीरा ने सुनाया है ना, चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, हाथी चढ़े पीठ पर ऊंट बगल लटकाए, चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, 9 मन मैंने 1 मन का 40 किलो, 9 चौका 36, 360 किलो तेल, यहां तो हमने दृष्टांत किया 100 किलो तेल बताया आपको 360 किलो तेल का मालिश कर ले चींटी ने और पहाड़ चढ़ रहा है, पीठ पर हाथी चढ़ाए हुए और ऊंट बगल लटका है, साथ लिए चल रहा है ऊंट को, कितनी विचित्र भाषा है यहां, प्रसादक की भाषा, जीव है चींटी, ये चढ़ रहा है पहाड़, अध्यात्म साधन रूप पहाड़ मोक्ष की ओर जाने के लिए, मोक्ष रूपी चोटी है जाओ, ऐसे यह साधना रूपी पहाड़ पे चढ़ रहा है। नौ मन मैंने मन सहित, मन क्या कर रहा है, नौ ये नौ छिद्र रूपी द्वारों के द्वारा बार बार तेल के तेल यहां फिसलने के लक्षित है, फिसलते रहता है। बार बार नौ छिद्रों के बहिर्मुख होता हुआ यह मन है जिसका, ऐसा जीव साधना के पहाड़ पर चढ़ता मोक्ष पे चोटी पहुंचना चाहता है तो कैसे पहुंचेगा। और साथ में लिए क्या चल रहा है, पाप की गठरी हाथी के बराबर पीठ पे और अहंकार पे सांप लटकाए हुए चल रहा है। वो तो अहंकार का प्रतीक रहता है, ऊंचा गर्दन ऊंचा होता है ऊंट का, जिसका जिस तरह जितना अहंकार उतने ऊंचे बैठता है ना, वो उतने ऊंचा बैठता है, चलता भी धीरे चलेगा, फैल फूल कर भी चलता, जिसका जितना अहंकार होता है उतना ही ज्यादा। और इस अहंकार में जरूरत हूँ महाराज महाराज करके चलेगा धीरे धीरे, हाथ जोड़ते हुए झुकते हुए। तो कबीर के भाषा यहां संकेत कर दिया, संकल्प प्रवान कामन, इसलिए किसी सिद्धि रिद्धि के चक्र में नहीं पड़ना, सकल कामनाओं को उसके जड़ कारण सहित संकल्प सहित सब कुछ को पूर्ण रूप से त्याग करके मन सैव इंद्रिय ग्राम विनियम्य समानता, चारों तरफ से इन इंद्रिय समूहों को मन के द्वारा ही नियमन करके, कैसे करें महाराज, कभी धीरे धीरे करना, झटपट करने की कोशिश करोगे एकदम उछल कूद कर देगा मन, बहुत शैतान है, बहुत प्रबल है, देखने में लगता है कमजोर, इन मन के बल से बढ़कर कोई बल नहीं है, अत्यंत बलवान है। इसे धीरे धीरे इसको कंट्रोल में लाना पड़ता है, शनीर शनीर उपरमेत बुद्धिया धृति गृहित, कैसे उपराम को लाऊंगा, बुद्धि से लाओगे, बुद्धि भी कैसी होनी चाहिए, धृति गृहीतया धैर्य से युक्त होनी चाहिए। हाँ, उसमें भी जल्दबाजी नहीं, बुद्धि भी जल्दबाजी वाली हो जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, धैर्य होना चाहिए। लोग हड़बड़ कोई करेंगे तो धीरज रखो, धीरज रखो, धैर्य रखो, क्या हड़बड़ आ रहे हो, परेशान हो, लोग व्यवहार में भी लोग कहते हैं, इसीलिए किसी भी काम में थोड़ा विवेक के साथ धैर्य के साथ करना चाहिए। जो आदमी हड़बड़ करके करता है उससे सारा गलतियां ही हो जाती है, कभी सही नहीं हो सकता, घबराना नहीं, आदमी को पूरा धैर्य रखना चाहिए, घबराएगा तो जो दिमाग में वो भी छूट जाएगा, क्या बोल रहे भी ध्यान नहीं रह जाएगा, भूल जाएगा आदमी, धैर्य रहेगा तो उसको दिमाग में है जो स्टेप बाय स्टेप सामने आएगा, स्टेप बाय स्टेप क्रम से करते जाएगा। शनैर शनैर उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्तम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तये, आत्मसंस्तम मनः कृत्वा, आत्मसंस्तम आत्मा में ही इस मन को स्थिर करके न किंचिदपि चिन्तये, और कोई अन्य चीज की चिंतन न करें, ये क्रम है साधना संप्रज्ञा समाधि है, आत्म में मन को स्थिर करना। इसलिए विष्णु पुराण में लिखा है, नया ही चेतस्तमितस्ततोपि देहेन्द्रियाद्यैर् न कुरुष्व कर्म तम यत्र कुत्रापि भविष्य नित्यम विचारयस्व स्वनिदानमन्तः, नया ही चेतस हे चेता न याहि त्वम इतस्ततोपि यह वह मत भटको, हे चेता तुम यहां वहां न याहि मत जाओ मत भटको, और देहेन्द्रियाद्यैर् न कुरुष्व कर्म देह और इंद्रियादियों के द्वारा कर्म मत करो, और क्या करो फिर, क्योंकि चुप बैठता है ना, ये जितना बहिर्मुख होकर के काम कर रहा है उसको अंतर्मुख कर लेने से ही काम चलेगा ना, अंदर में भी कुछ काम देना पड़ेगा, इसे भूत को सिद्ध करने से काम नहीं चला, उसको काम देना पड़ा, ये अंदर क्या काम देना है, तुम यत्र कुत्रापि भविष्य, तुम यहां भीतर में जहां तहां चाहो वैसा मर्जी बैठो तुम, लेकिन क्या करना है, नित्यम विचारयस्व स्वनिदानमंतः, भीतर में तुम अपने कारण को नित्य के ही विचार करो, तुम अपने कारण के बारे में सोचो समझो, कौन है वह चेतन जो तेरे अंदर चेतन प्रदान करके आज तक बहिर्मुख दौड़ाता रहा, उस चेतन के बारे में, उस कारण के बारे में, उस अधिष्ठान जिसमें यह भ्रांति भाषित हो रही है, उस अधिष्ठान के बारे में तुम चिंतन करो, ऐसा चित्त को कहता है। नया ही चेतस्तम इतस्त कोपी देहेन्द्रिया दीर्ण कुरुष्व कर्म तम यत्र कुत्रापविश्य नित्यम विचार यस्वनिदान मंत विचार यस्वनिदान मंत। जहां तहा बैठ के कर से कहीं बाहर बैठ जाएगा दुनिया में, इसलिए नहीं अंत, अंदर में तुम जहां जहां बैठो, लेकिन हमेशा विचार करो अपनी कारण रूप का। आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित चिंतय, और कुछ भी चिंतन नहीं करना है, केवल अपने कारण रूप की ओर जाना है, अपना स्वरूप की चिंतन करना है। भाष्य किंच संकल्प प्रवान संकल्प प्रभवो कारण ये शांत संकल्प प्रवान कामाना किनका कामनाओं के ते संकल्प प्रवाह, उनको संकल्प प्रवाह कहा जाता है। कौन वे कामा ताम त्यक्त्वा उनको त्याग करके प्रत्यज्य, उनमें से कितने को त्यागना है, सर्वान सब को अशेषता निर्लेपेन किंचित विलेप नहीं होना, निर्लेप भाव से आपको सकल कामनाओं का संकल्प से त्यागना है। किंच इतना ही नहीं, क्या संकल्प त्याग के चुप बैठने से काम चलता नहीं है। मनसैव कैसा मन, विवेक युक्तेन मनसा, विवेक युक्त मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समुदाय विनियम्य, इंद्रिय समुदाय को विनियम नियमन कृत्वा नियमन करके, कहां से नियमन करूं, समंत तो समंता चारों तरफ से सकल विषय से शब्द रूप रस स्पर्श आदि सकल विषय यह लोक परलोक सकल विषयों से इन इंद्रियों के समुदाय को अलग कर दो, नियमन कर दो, वश में रख लो, प्रत्याहार है, अंतर्मुख कर डालो इस मन को इस तरह से। इनको भी कैसे करें, शनि शनि न सहसा उपरमे तो प्रतिम कर, झटिति उपराम करने की चेष्टा नहीं करना, झटिति उपराम करोगे एकदम नाराज हो जाएगा, एकदम उल्टा काम करना शुरू कर दिया, बिल्कुल बिगड़ जाता है मन, एकदम ब्रेक नहीं लगेगी, जिसे है ना फुल स्पीड में चलता हो गाड़ी को एकदम ब्रेक लगा दिया होगा उलट जाएगा, ये नहीं उसे मन लगा हुआ है संसार में फुल स्पीड से, उसे एकदम ब्रेक लगाओगे तो क्या उलट कर मार देगा वो, और सीधा आपके जो थोड़ा हो तो विवेक वैराग्य था वो भी खत्म करके पूरी गृहस्थी उठवा देगा। इसलिए इस मन के अंदर गृहस्थी संबंधी कामनाएं जग रहे हो, शादी की कामना जगती हो, सामान पदार्थों की कामनाएं जगती है, तो धीरे धीरे धीरे आपका कर्तव्य है आप धीरे धीरे एक एक को मारना, संत वही जो मन को मार, धीरे धीरे बड़ा अकल से बड़ी समझदारी से करनी पड़ती है, मन को मारनी पड़ती है। इसे कहते हैं सहसा न उपरे में उपरतिम न कुरिया किंतु शनि शनि उपरतिम कुरिया, कैसे करूं वो भी धीरे धीरे, कहते हैं वह बुद्धि से ही हो पाएगी। क्या बुद्धिया, कैसे बुद्धि से करूं वो भी विशिष्टया, किम विशिष्टया कैसी लक्षण से विशिष्ट बुद्धि से मैं ऐसे करो, धृति गृहीतया धृत्या धैर्येण गृहीतया धैर्येण युक्तया इत्यर्थ, धैर्य के द्वारा युक्त, धैर्य से युक्त बुद्धि के द्वारा आपने मन को धीरे धीरे धीरे मन के द्वारा इंद्रियों को अंदर की ओर लेना है, सकल कामनाओं को त्याग करके। इसका दो बात कह दिया गया यहां पर, एक तो धैर्य, दूसरा विवेक, और ये दोनों कब होगा, जब कामनाओं को त्याग दूंगा, और कारण है सब पहला सीढ़ी साधना की है कामनाओं का त्याग, उसके बिना विवेक काम नहीं करेगा, और विवेक काम के बिना धैर्य नहीं टिकेगा। जब तक कामनाएं हैं तब तक सारी समस्याएं खड़ी होती है, विवेक कैसे काम करेगा, आपको समझ में नहीं आई क्या उचित है क्या अनुचित है, क्योंकि कामना की पूर्ति आपका लक्ष्य हो जाता है। उचित अनुचित क्या सोचोगे आप, ये केने प्रकार कामना को पूरी करना है। अंग्रेज हुक और क्रूक, जैसी तैसी पूरी करनी है। रजनीश ने तो यही कहा, मेरे अंदर यह कामना है जगह विश्व का नंबर वन गुरु बनना है। भाई हुक और क्रूक जैसे जैसे बनना है तो बनना है, उसे हमें ये नहीं देखना धर्म कर्म क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं देखना। हम ब्रह्म है, ये क्या आप सब देखना है, ब्रह्म सुप्रीम है, सुप्रीम इन द वर्ल्ड होना भी चाहिए ना इसीलिए। हाँ, उसने जो है संभोग से समाज हल्ला कर दिया, सारी दुनिया उसके पीछे पड़ गई। ये सबसे बढ़िया साधु है जो कहता है कि सेक्स भी करो समाज भी मिलेगी, मोक्ष भी हो जाएगा, और बाकी सब महात्मा बेकार है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य हिलाते हैं, भोग करो मत बोलते हैं। इस सारे के सारे लोगों से गुरु मान लिया, विश्व भर के लोग सब भोगवादी है ही है ज्यादा। बड़ी युक्ति से देख कमाल कर दिया उसने, स्टडी किया उसने वर्ल्ड को, आज दुनिया किस तरफ जा रही है, और उसी के आधार पर उसने अपना चाल चला और सक्सेस हो गया। फिर केन प्रकांड जाए दुनिया भांड में, हमें क्या अपने नंबर वन होना था, हो गया। अब सारी दुनिया को लूट लाट करके हो गया, अब अंत में उसने उसका ऐसे सड़ सड़ के मरा हो दुर्दशा में। कोई देश उसको अगर कितने देशों को कह दिया हमारे देश अगर नहीं आना पैर नहीं रखना हमारे देश में, अंत में कोई देश जब स्वीकार नहीं किया वापस भारत आया खाली हाथ कुछ, इस बात का अरबों खरबों का मानेगा। अंत मनाली में मर गया हिमाचल प्रदेश, ऐसी कुछ वो थेलेनियम क्या बोलते हो चीज उन लोगों ने जहर दे दी थी जेल में जब रखा था उसको अमेरिका वालों ने, वो श्वास से अंदर चला जाता है, वो ने डिब्बे खोल के भाग गए वो लोग जहर के, वो थेलियम का थेलियम क्या होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो एक एक कण भी एक एक खून के कण में जाए उसको एक का चार चार का दस आठ आठ का सोलह ऐसे होते जाता है इन प्रोग्रेशन उसकी। एक वो बोलता था बोलते ये लगता है कि पूरे शरीर के परमाणु बम है, एक हजारों बम फूट रहे पड़ा पड़ा इतनी दर्द होती है, क्या कर रहे इंजेक्शन दे देकर उसको बेहोश कर जितने लोगों का जिंदगी बर्बाद किया, एक एक खून का कण उसका जवाब दे दिया। इसलिए कि करना है ये किन प्रकार ने सोच के जो उल्टा सीधा काम करके, कामना ऐसी चीज है आपसे हर तरह का पाप करा देता है उसकी पूर्ति के चक्कर में। इस सबसे पहला यदि विवेक आपको चाहिए तो कामना का त्याग, तब विवेक होगा। विवेक होने से त्यक्त कामनाओं के प्रति विशिष्ट वैराग्य स्थापित होगा, स्वतः ही वैराग्य आ जाएगा, मजबूत होता है। विवेक वैराग्य स्थापित हो ही गया तो धैर्य प्राप्ति होगी, तो मन अपने आप नियंत्रण इंद्रिय नियंत्रण में हो जाएंगे। इसलिए धैर्येण युक्तया इत्यर्थः आत्म संस्थम आत्मनि संस्थितिमिति आत्तैव सर्वमिति। आत्मा में संस्थित होने का मतलब क्या, यह चिंतन करना आत्मैव सर्वम् न तो अन्यत् किंचित् अस्ति, आत्मा ही सब कुछ है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इत्येवम् आत्मसंस्थम न कृत्वा, ऐसा चिंतन करता हुआ मन को आत्म स्थापित करके, मन के तरह से करने का मतलब न किंचित और कुछ भी चिंतन न करें। ऐसा योगस्य परमो विधि, भाष्यकार कहते हैं यह योग का परम श्रेष्ठ विधि है समझो। इसी को 18वें अध्याय 33वें श्लोक में कहेंगे ना, धृत्यया धारयते मन प्राणिन्द्रिय क्रिया योगिन व्यभिचारिण्या धृति सापार्थ सात्विकी। सात्विकी धृति राजसी ताम से वर्णन करेंगे, वह वो सात्विकी धृति है, हमें सात्विक धृति को अपनाना है राजसी तामसी को नहीं। सात्विक धृति कौन सी है, जिसके द्वारा आप मन प्राण इंद्रिया उनकी क्रियाएं सारे चीजों को आप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से अव्यविचारिणी योग के द्वारा वह धृति ऐसी हो जाएगी जो उसका नाम सात्विकी धृति है। अवक्रम को दूसरे ढंग से कहा, कठोर प्रश्न आपने देखा 1.3.13 में, इच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस तदेच्छेद प्राज्ञात्म ज्ञान आत्मनि ज्ञानम महति यच्छेद तदेच्छेद शांत आत्मनि इत्यादि शब्दों से आपने वहां देखा है। और यहां देखो मसूदनी का अंत में श्लोक दे रहे हैं, क्योंकि स्वभाव है मन का आत्मा और अनात्मा सभी की ओर भागना। आत्मनात्माकारं स्वभावतो अवसितं सदा चित्तं आत्मैकाकारतया तिरस्कृतान् आत्मदृष्टि विदधीत। तिरस्कृत आत्मदृष्टि विदधीत। आत्म और अनात्माकार स्वभाव है सदा इस चित्त का। ऐसे स्वभाव में अवस्थित कौन? ये चित्त। आत्म और अनात्माकारं चित्तम अवसितम सदा स्वभावतः। स्वभाव से चित्त की अवस्थिति आत्मा का और अनात्मा का उभयाकर होते रहता है। हमें करना चाहिए क्या चाहिए फिर? आत्म एकाकारता विदधीत तिरस्कृत अनात्म दृष्टि। अनात्म दृष्टि का तिरस्कार करके आत्म एकाकारता का विधान करना ही योग का सिद्धांत है। जैसे घट उत्पन्न होते हुए साथ साथ क्या करता है? स्वतः व्यत पूर्ण एवं उत्पन्न है, आकाश पूर्ण होकर उत्पन्न होता है, आकाश का परिच्छेद करने वाला जैसा हो जाता है। अब करना क्या पड़ेगा? जल तंडुलादि पूर्णम तो उत्पन्न घटे पश्चात पुरुष प्रत्येन भवती। वायु पुरुष प्रत्येन के द्वारा क्या होता है? उसमें आप तंडुल डालेंगे, चना डालेंगे, कुछ भी भरोगे, पानी भरोगे, जो भरोगे, लेकिन घट गया है स्वभावतः आकाश से पूर्ण होकर के उत्पन्न होता है। लेकिन आप बाद में उसको अपनी प्रयत्न से जो आपकी मर्जी का चीज है उससे उसको भर देते हैं, पानी से भर देंगे, चीनी से भर देंगे, गुड़ जो चाहे रखना चाहोगे उससे आप उस घड़े को भर देते हो। उसी प्रकार है मन भी समझो। स्वभाव ने कैसा उत्पन्न हुआ था? आत्मनात्मक विचार से परिपूर्ण होकर जगा हुआ है। और आप प्रयत्न से क्या करना है? अभी केवल आत्मी का आकार चिंतन करना है और अनात्माकार चिंतन को त्याग देना। उसे पुरुष प्रात्र की अपेक्षा है। इस प्रकार से नीलकंठीकार कह रहे तदेव आत्मसमन कृत्वा इति संप्रज्ञात समाधि उक्तः। ये संप्रज्ञात समाधि का ये समझो, क्योंकि आगे और अगले श्लोक में कहेंगे क्या होता है अभ्यास करने से। तत्रैव आत्मसमन कर्तुम प्रवृत्त योगी। ऐसा आत्मसमन करने के लिए प्रवृत्ति जो योगी है वो क्या करे और आगे? यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नये। कहते हैं जैसा जैसा जिस जिस निमित्तों से शब्दादियों से निश्चरति मैंने बार बार मन का स्वभाव होने के लिए क्या करेगा? बार बार भागते रहेगा, बार बार भागेगा। आप आत्मा में लाओगे फिर बाहर जाएगा, फिर बाहर देखना चाहेगा। जितना कोशिश करोगे अंदर लाओ उतनी बाहर जाता है, लेकिन शुरू में तो बाहर ही रहने की कोशिश करता है, भीतर आता ही कम है। लेकिन अभ्यास करते करते करते अब बाहर जाएगा ही नहीं, भीतर ही रह जाएगा। यतो यतो जैसे जैसे जिस जिस वस्तु के प्रति वह बाहर जाता है तथा तथा वहां वहां से इस मन को वापस ले आओ। और अस्थिरम चंचलम क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है ये अस्थिर है, अस्थिर है। इसी का चंचल हो गया, फिर दोबारा कहने की क्या जरूरत है? पर्यायवाची है ना, कहते नहीं। अस्थिरम सामान्य स्थिरता की कथन करता है, सामान्य रूप में अस्थिरता का कथन कर रहा है, उसको विशिष्ट रूप कर रहा है चंचल। चंचल से ऐसा चल चल चचल लुक्कागम चंचल यंग लुगंत प्रकरण यंग लुंगन से बना चल धातु से अत्यंत चल है। चंचल के इसलिए हो गया अत्यर्थम चलम, ऐसा भाष्यकार कहेंगे अत्यर्थम चलम। ऐसा है विषयों को व्यतिक्रमण करके आगे चल पड़ता है, ऐसी ऐसी कल्पना कर लेता है जो विषय हो ही नहीं सकते। जिसके बारे में सोचेगा वो उससे ज्यादा ही उल्टा सोचेगा, कुछ अधिक ही सोचेगा, फालतू सोच पड़ेगा मन का स्वभाव। अनावश्यक सोचना, फालतू सोचना, अधिक सोचना, व्यर्थ का सोचना, अनर्थ की कल्पना कर लेना, ये मन की खराब स्वभावों में से उसको कह रहे यहां चंचलम अत्यर्थ। अस्थिर होना खराब नहीं है, लेकिन चंचल होना खराब है, क्योंकि मन त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक अस्थिर तो रहेगा ही। जो त्रिगुण है तो चलम गुणम वृत्तम कह दिया, गुणों का स्वभाव है वो चल हुआ ही करते हैं, वृत्ति है ही है वो, अस्थिरता तो रहेगी ही, अस्थिरता इतनी खराब नहीं जितनी उसकी चंचलता खराब है। कि आप आत्मचिंतन कर रहे तो भी अस्थिर ही तो है, आत्मचिंतन में मन की वृत्तियां चल रही है, लेकिन उसको हम स्थिर मान लेते हैं क्योंकि वो एक विषय को लेकर बैठा हुआ है, और जो एक विषय को बैठ लेकर नहीं बैठता वह चंचल हो गया। इसलिए तथा तथा उन विषयों से तुरंत खेच के वापस लाओ इस मन को, नियमन कर दो, और आत्मनिएव एतद् मनः वशम् नेत्, फिर दोबारा आत्मा में ही इस मन को वश में रखना चाहिए, आत्मा के वश में इसको रख देना। या ये गौड़पाद आचार्य का श्लोक मांडू की कारिका, जिसकी विस्तृत व्याख्या स्वयं कर चुके हैं, हम श्लोकों को केवल लेंगे। देखिए थोड़ा सा उपायेन निगृहणीयात् विक्षिप्तम काम भोगयोः सुप्रसन्नम लये चैव यथा कामो लयस्तथा दुःखं सर्वं अनुस्मृत्य काम भोगात् निवर्तयेत् अजं सर्वं अनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति लये संबोधे चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत् नास्वादे सुखं तत्र निस्संग प्रत्यया भवेत् निश्चलं निश्चरत् चित्तं एकीकुर्यात् प्रयत्नतः यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनं मनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा। पांच श्लोक ये मांडू के कारिका के श्लोक है, योग वासिष्ठ का बाल में आया। उपाय निगृहणीया विक्षिप्तम काम भोगयो, काम और भोग इन दोनों में विक्षिप्त इस मन को पहले निग्रह करो। काम भोगयो विक्षिप्तम मन उपाय निगृहणीया, निग्रह करो, जबरदस्ती दंडित करो इसको, जहां कामना आ गया उसको दंड दो, भोग कर दिया वस्तु का फिर तो कहना ही क्या, जबरदस्त दंड देना आ जाएगी इसको, तभी नियंत्रण में आएगा, निग्रह करो बोल दिया। इसलिए सुप्रसन्नम लय चैव यथा कामो लयस्तथा, जिस प्रकार से था सुप्रसन्नम लय, यह लय पे होने पर प्रसन्न हो, जो सुश्रुति में लय होने पर प्रसन्न रहता है, तथा कामो लय उसी और कामनाओं को लेकर के भी लय करने पर प्रसन्न हो जाता है। दुःखं सर्वं अनुस्मृत्य, और एक ऐसा हो पाएगा तो सकल चीजों को क्या स्मरण करना, ये भी दुख रूप है, वो भी दुख रूप है, वो भी दुख रूप है, ऐसे समझना। इसे भूसा वाली कहानी बताया ना, सबको वो पाप रूप देखा, सोना उठाया पाप है, चम्मच उठाया पाप है, जो छूता है वो पाप दिख रहा है उसमें, और भूसा छुआ तो उसमें भूसा में देकर ऐसे कोई पाप नहीं, इसका चोरी करने। उसी प्रकार यहां भी समझो, हर चीज को क्या समझना है आपने, दुख रूप देखना, और आत्मा को जब देखोगे उसको सुख रूप समझना, एक आत्मा को छोड़कर बाकी सबको दुख रूप समझना, जैसे एक भूसा को छोड़कर बाकी सबको पाप रूप देखा उसने। एक अच्छा कद और क्या है, काम भोगात् निवर्तये, ऐसा अनुसरण करके काम और भोग दोनों से निवृत्त होना चाहिए। सर्वम अजम अनुस्मृत्य, ये सब आत्मा ही है, ऐसा अनुसरण करके जातम नैव तु पश्यति, और कोई चीज उत्पन्न है ऐसा उसे वो देखता ही नहीं है। और ये मान लो ध्यान में बैठ गया, नींद आने लग जाए तो संबोधे तो तुरंत जगाओ, जाओ तुरंत मुंह धो, पानी पियो, कुछ करो, टहलो दो मिनट फिर बैठो, लेकिन सोने नहीं देना है। या नींद आने लग जाए तो तुरंत मुंह में पानी छिड़को, और अंदर में गर्मी कारण से हो रहा है थोड़ा पानी ठंडा पानी पियो, और नहीं तो क्या करना, प्राणायाम करो, शीतकली शीतकारी अंदर गर्मी निकाल देगा वो, तो आलस नहीं आए नींद नहीं आएगी। और ज्यादा खाने से नींद आ रही है तो 832 है ना, सीधा बाया दजाना बाना लेटो, फिर वज्रासन में बैठो, इस तरह से कुछ रुच करके जगाओ, सोने मत दो। लय संबोधे चित्तम, अरे चित्त विक्षिप्त है तो बहुत उल्टा सीधा सोच रहा है, छटपट छटपट छटपट हो रहा है, परेशान हो रहा है काम क्रोध आदि के कारण से, तो समयेत पुनः उसका शमन करो, श्वास ध्यान लगाओ, सोहम सोहम सोहम करो, ये सोहम हो रहा है उसके साथ ध्यान करो, मन की चंचलता विक्षेप खत्म हो जाएगी। गिनो, ऐसे नहीं देखेगा सोहम नहीं जपेगा, गिनो श्वास को, एक एक ऐसे करो, गिनते जाओ, मैं श्वास ले रहा हूं एक, श्वास छोड़ रहा हूं एक, श्वास ले रहा हूं दो, श्वास छोड़ रहा हूं दो, ऐसे गिनो, मन को लगाओ गिनती में, अपने आप चंचलता जो भड़बड़बड़ परेशान हो रहा था इधर उधर वो ठंडा हो जाएगा। ये प्राण बंधन में सौम्य मन, इसे कहते हैं कि विक्षेप मन लग जाए उसका शमन करो, सकसायम विजानियत, क्यों यह निश्चय करना ये सारे के सारे मलयुक्त हैं, सब दुखयुक्त हैं, ऐसे करके उसके अंदर एक ऑटो सजेशन कहते हैं ना, एक विचार देना मन को और उसको विषयों से हटाना, समप्राप्तम न चालय, जब शांत हो जाए फिर जबरदस्ती कोई संकल्प करके चालन मत करो, जितने देर हो उसे शांति रहने देना, प्रार्थनावशात यदि बाहर आते दोबारा शांत करने की कोशिश करो, लेकिन दोबारा विक्षिप्त करने की कोशिश नहीं करना, लेकिन उस समय जो सुखानुभूति होगी उस सुख में आस्वादन भी नहीं करना, नास्वादे सुखम तत्र निसंग प्रज्ञा भवे, अपने प्रज्ञा से उसमें भी अनासक्त भाव से सुखानुभव आनंदानुभूति को करना, निश्चलम निश्चरक चित्तम, ईश्वर जब चित्त चलता फिरता नहीं है, निश्चल हो जाता है, एक ही कुरिया प्रयत्नतः, तब उसको प्रयत्न एकाग्र कर देना और आत्मा में लीन कर देना, यदा न लियते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः, जब समझो जब ये चित्त न लय को प्राप्त हो रहा है निंदादि से, न विक्षिप्त हो रहा है, और अनिंगनम कोई इंगना कोई संकल्प कोई क्रिया नहीं कर रहा है, अनाभासंच किसी विषय को ग्रहण नहीं कर रहा है, निष्पन्नम ब्रह्म तत्त्वदा, तब समझो या ब्रह्म रूपदा ब्रह्माकारदा को प्राप्त हो गया है, तब समझो इत्यादि गौड़पादिकारी का है, इसका विस्तार रूप में इन्होंने यहां एक तरह भाष्य लिख दिया पांच श्लोक के ऊपर मसूनकार ने। श्रुति भी कहती है यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम, 313 मसूरी का अंतिम पंक्तियां, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत सदा भवति योगो हि प्रभवाप्यय, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, पंच ज्ञानानि मन ज्ञानेन्द्रियाणि मनसा सह अवतिष्ठति अवतिष्ठन्ते, मन किसे स्थिर हो जाता है, बुद्धिश्च न विचेष्टति और बुद्धि भी कोई विचेष्टा नहीं कर रही है, ताम आहु परमाम गतिम उस गति को परम गति कहते हैं, ताम योगमिति मन्यन्ते उसी गति को योग भी माना जाता है, इंद्रिय धारणाम स्थिराम व स्थिर इंद्रिय धारणा रूपी योग उसी को उस गति को योग शब्द से कहा गया है, अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभाव प्रभाव, तब योग की उत्पत्ति और से प्राप्त होने वाला जो है सुख, ये सारी चीजें जो है ना बिना प्रमाद रहित रहने वाला उस योगी को उस समय प्राप्त होता है, ऐसा श्रुतियां भी कहती है भाष्य। यतो यतो यस्माद् यस्माद् निमित्ता शब्दादेः, जिस जिस निमित्त कौन निमित्त है यहां आपकी बहिर्मुख होने के प्रति, शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये पांच विषय है, जब पंच ज्ञान इंद्र को बाहर खींचते रहते हैं, है कि नहीं, इसलिए कहते हैं यतो यतो मने यस्माद् यस्माद् निमित्ता, जिन जिन निमित्तों से कौन है निमित्त शब्दादेः, जिनके वजह से क्या होता है, निश्चरति निर्गच्छति बाहर की ओर चला जाता है, क्यों बाहर की ओर जा रहा है भाई, स्वभाव दोष, स्वभावगत दोष से यह मन बारंबार अनात्मा की ओर जाते रहता है जाते रहता है, केवल जब थक जाता है वो आत्मा की ओर आता है, सुशक्ति में सोता है यह मन आत्मा की ओर हो जाता है, और जग गया और स्वप्न काल में शब्द आदि आकार को, आत्मनात्मा अगर उभयाकार होना मन का स्वभाव, पहले कहा था स्वभाव दोषात्। स्वभाव दोष क्या है? कहते हैं मन के स्वभाव का दोष यही है कि यह चंचल है। अत्यर्थम चलम भवती थी चंचलम, अर्थम अतिक्रम्योपि चलति इति अत्यर्थम चलम। अर्थ का अतिक्रमण करके चलता है, जो जैसा वैसा नहीं ग्रहण करता है और अधिक ग्रहण कर लेता है, उसको भी अतिक्रमण करके चल देता है। अर्थम अतिक्रम्य चलति इति अत्यर्थम चलम इति चंचलम। और उसे और एक अति जोड़ दे, अति चंचल कर दे, फिर तो और खतरनाक हो जाएगा। चंचल शब्द में ही एक अति है, एक और अति जोड़ दो, अति चंचल कर दिया, फिर तो समझो गया हुआ, खतरा ही हो गया ना। चंचल शब्द में ही अति है, अर्थम अतिक्रम्य चलति चिंतय दीदी चंचलम। और अति चंचल हो जाए फिर तो बहुत ही खराब है, तो साधक कैसे होएगा? दौड़ते भागते फिरते ही रह जाएगा चंचलम। ये स्वभाव दोष है मन का कि वह चंचल है, अतएव आश्रम, इसलिए वह अस्थिर। ततस्ततः तस्मा तस्मा से क्या करना चाहिए? उन उन शब्दाद विषयों से शब्दाद निमित्तात नियम्य तत् निमित्तम याथा निरूपणेन आभासीकृत्य, उन निमित्तों को यथार्थ निरूपण के द्वारा आभासीकृत्य उसको आभास कर स्थापित कर देना कि होता है। मन क्यों प्रवृत्त हो रहा है बाहर शब्दादि विषयों में? इसलिए शब्दादि सत्य है, इसे प्राप्त सुख भी सत्य है, नित्य है, ये मन के भावना है। ये बार बार धक्का खाते फिर भी मन की मूढ़ता है, विवेक स्थिर नहीं, पिछला दुख को भूल जाता है, आगे सुख की प्रयास करता है, जिससे दुख पाया उसे फिर सुख की कामना करता है, ये मन की विचित्रता है। फिर उसके पास जाएगा, फिर लाभ करेगा, फिर जाएगा, यही पांच के पास बार बार जा रहा है। पांच से कितने बार लाभ खा चुका, कितने जन्म लाभ खा चुका है, फिर पांच विषयों से कहां पीछे हट रहा है। इसे भाष्यकार कहते हैं उसको क्या करना, मन को समझाओ। मन अभी तक समझ नहीं पाया है ये विषय क्या है, इनकी यथार्थ स्वरूप का चिंतन मन को नहीं है, इसे बारंबार इन शब्दों पर विश्वास करता है इनसे मुझे सुख मिलेगा, जबकि उसको समझाना जरूरी है। अब नहीं भाई, ये शब्द स्वयं यथार्थ नहीं, स्वयं मिथ्या है, वो तुमको यथार्थ को सुख कहां से देंगे? वो जो देंगे वो मिथ्या सुख ही होगा, यथार्थ नहीं। शब्दादि मिथ्या क्यों है? क्योंकि ये शब्दादि पांच भौतिक है, वो पांच भौतिक कौन से मिथ्या? क्योंकि पंचभूत ही मिथ्या है। पंचभूत क्यों मिथ्या है? क्योंकि अपंचभूत महाभूतों से उत्पन्न है। उत्पन्न होने मार से मिथ्या क्यों है? क्योंकि अपंचभूत महाभूत अविद्या से आई है, और अविद्या वही चीज है जो है ही नहीं, जो दिखा दे रहे अघट घटना पटी सीमा है। इसलिए वास्तव में शब्द आदि विषय है ही नहीं, मिथ्या है, का मतलब ये वास्तव में है ही नहीं। जिनको तुम है समझ रहे हो और सुख देंगे समझ रहे हो, जो है ही नहीं उसे सुख कहां से मिलेगा? ऐसे उसको बारंबार मन को समझाना पड़ेगा। तत्त निमित्तम यथार्थ निरूपणेन, उस निमित्तों की यथार्थ स्वरूप का निरूपण के द्वारा उन निमित्तों को आभासी कृत्य, ये सब आभास मात्र है, ऐसे कर कि मन उसको अनाभास मान रहा है, उसको आभास बनाना है, इसलिए अनाभासम आभासं कृत्वा इति आभासी कृत्य। श्री प्रत्यय प्रयोग के भाष्यकार ने कि मन इसको सत्य मान रहा है, अनाभास मान रहा है, और आपने समझाकर उसको आभास करनी है, असत्य स्थापित करना है, मिथ्य स्थापित, ऐसे करके ही कैसे करोगे वो भी कैसा हो जाएगा? वैराग्य भावना या आ गया ना, बात कर लेना वैराग्य, केवल विवेक और धैर्य से काम चलेगा नहीं, और मनसा के साथ विवेक जोड़ दिए और बुद्धि के साथ धैर्य को जोड़ दिए, और अब वो दोनों की स्थापना का आधार है वैराग्य। वैराग्य पे कैसे होगा? दोष दर्शन से बारम्बार इनमें देखना पड़ेगा, अरे ये जो था ये भी मुझे दुख दिया था, पहले वो था वो भी दुख दिया, ये था ये भी दुख दिया, हर चीज में इसने भी दुख दिया, उसने भी दुख दिया, हर वस्तु में दुखदातृत्व देखना, जो भी चीज खाया वही दुख दिया, जो भी चीज पिया वो भी दुख दिया, जिस चीज विषयों के साथ संबंध किया वो विषय दुख दिया, जिन भी चीज पर विश्वास किया वो विश्वासघात किया। ऐसे हर चीज में आपको ऐसा सोचना है, सबसे वैराग्य प्राप्त करना। कोई चेड़ा नहीं, कोई चेड़ी नहीं, कोई भगत नहीं, कोई जगत नहीं, ये सारा ठग, सब धोखेबाज, सब विश्वास आते। ऐसा दृढ़ निश्चय करके सबसे अलग होना पड़ता है। अपना कर्तव्य करो, ठीक है, आ रहे पढ़ाओ जाओ भाई, छुट्टी पाया, हमारे लेन देन नहीं तुम्हारे, यही प्रार करना साथ हो रहा है। समझो जब तक चले चले फिर गाड़ी बंद हो जाए, बंद हो जाए क्या फर्क पड़ने वाला है। अपना दृढ़ निश्चय रखो कि हमें किसी का मोह ममता नहीं करना। पहले था ना कोर्स पूरा करना, इन लोग ग्रुप पूरा करना, अब कुछ नहीं है, कोर्स से कोई मतलब नहीं। अब हो रहा है तो चल रहा है, तो चल रहा है गाड़ी, जब तक धक्का दे रहे चल रहा है, चल रहा है, जितनी चल जाए। इसे कहते ये जो है ना वैराग्य भाव से रहना पड़ता है, सब जला रहो, सब धोखा ही है समझो, नहीं सारा संसार ही धोखा है। एक गुरु चेला पढ़ना पढ़ाना आश्रम भक्त सब धोखा होता है। भगवान भी ऐसे संबंध जोड़ देते हैं ताकि इस आपको वैराग्य हो जाए, ऐसे लोगों को जोड़ देते हैं ताकि आपको वैराग्य मजबूत करे, मौका देते हैं, और फिर मूर्ख से फंसेगा तो फिर फंस जाएगा, फिर भगवान अच्छे लोगों को जोड़ देंगे ताकि और उसका संसार बढ़िया हो जाए। पहले तो आपको साथ ऐसे दुष्टों को जोड़ देंगे ताकि आपको वैराग्य हो, फिर भी आप वैराग्य नहीं करोगे तो भगवान क्या करेंगे, क्या चलो इसकी सारी कामना पूरी कर दो, पूरी संसार दे देंगे आपको, खूब बोझ करो, जन बर्बाद कर दो। जब वैराग्य का मौका मिलता है तब तुरंत विरक्त भी हो गया, विवेक स्थापित कर लिए, धैर्य को रख लिया और तुरंत सांसारिक पदार्थों से अलग भी हो जाता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है, सुखी होता है। इसे कहते वैराग्य भाव बने आवासीकृत चेतन मन आत्मनिये वशन, इस मन को आत्मा में ही वश में लाना चाहिए, आत्मवशताम आपादित करता, आत्म विषयाधीन कर दो इस मन को, जैसे अब शब्द रूप प्रसाद प्रसादी के अधीन है मन, अब इस मन को आत्मा के अधीन कर देना है, आत्म विषयक मन बना देना है। हमने आत्माकार वृत्ति ही होनी चाहिए इस मन से, अन्य अगर वृत्ति नहीं होनी चाहिए। एवं योगाभ्यास बलात् योगिनः आत्मनिएव प्रशाम्यति मनः, इस प्रकार से योगी लोग क्या करते हैं, योगिनः योगाभ्यास बलात्, योगाभ्यास के बल से आत्मा में ही मन को प्रशांत कर देते हैं, आत्मनिएव प्रशाम्यति मनः, इस मन को आत्मा में ही प्रशांत कर देते हैं। दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, इसको समझाते हुए कहना पड़ता है, यो वै भूमा तत् सुखम नाद्य सुखम अस्ति अतिजल्पम तन्मर्त्यम तद्दुःखम, इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद 7:25 एक उसको समझ करके चिंतन कर दो, बोलना चाहिए मन को, हे मन ये आत्मा जो भूमा जो ब्रह्म है यही सुखरूप है, ये आनंद सागर है, इसमें डुबकी लगाओ, तुम इसी के अंदर रहो, इससे बाहर को चिंतन मत करो, कि इससे भिन्न जो भी होगा वो अल्प है, वो अल्प में सुख नहीं है, जो अल्प है वो मर्त्य है, वो दुख रूप है, ऐसा निश्चय करो। इस प्रकार से श्रुति स्मृति आदि उनकी सहायता से इस मन को इस विषयगत अनित्यता दुख रूपता आदि का सुझाव देता हुआ वैराग्य से युक्त होकर के इन विषयाशक्ति को त्यागना, ये वैराग्य है। जब बिना वैराग्य का हम मन को समझा नहीं सकते, ये मिथ्या है। यदि विषयाशक्ति रहेगी तो कैसे कहो देखो मिथ्या, मिथ्या वस्तु के प्रति कहीं वैराग्य होगा क्या, सत्य वस्तु के प्रति वैराग्य नहीं हो सकता। इसलिए आप वस्तु में सत्यता को त्यागिए, उसको मिथ्या समझ लीजिए, वैराग्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भाई आपको क्या करना है, वैराग्य की भावना से इन वस्तुओं के यथार्थ निरूपण करते हुए अविद्या का कार्यत्वात् ये सब आभास मात्र ही है, इनमें किंचित भी सत्यत्व नहीं है, ऐसा समझा करके इस आत्मा को आत्मा की ओर, इस मन को आत्मा की ओर ले जाना, इस आत्मा का ही चिंतन करने को मजबूर करो। ऐसी इसको समझाना है, इस प्रकार से वैराग्य का घेरे में डाल दो ताकि यह आत्मा के लिए दूसरे का चिंतन न करे। ऐसा करते हुए योगी लोग क्या करते हैं, इस मन को शांत करते हैं। तो शांत जब होता है तो कैसे होता है, वह अगला श्लोक में आएगा।